Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Wa kulla dhalalatin fi an-nar amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na ahli zake na masahaba wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin, na kila ambaye atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ayuha an-nas ibadallah, anasema al-allama Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, anasema rahimahullahu ta'ala, ma qama ahadun yuhajimu ahla sunna illa saqat. Anasema alayhi rahmatullah, ajasimama yoyote yule yuhajimu ahla sunna, akawafanyia hujuma na njama mbovu ahla sunna, illa saqat, isipokuwa jazaa ya mtu huyu atakoromoka katika daira, atakuwa hana kima tena. Haya ni maneno ya al-allama Muqbil alayhi rahmatullah. Kadhalika anasema al-allama Ahmad an-Najmi rahimahullah, manhajur rudud منهج معتبر عند السلف. أنا سمع عليه رحمة الله منهج يكردي منهج يردود منهج ينكزنغتي وفو السلف ووركو كزنغتي يقوم بقوة كتك حق يعني منهج يأقي منهج يكردي منهج حق ووركو كزنغتي يهيرو. أنا سمع العلامة النجم رحمه الله لا يخشى منه hayyogopi manhaji hiyo, illa dhaif fil ilmi, illa sahiba hawa au dhaifa fil ilmi, isipokuwa anayeogopa manhaji ya kuradi ni sahibu hawa, ni mtu wa matamanio, au dhaifu fil ilmi, au mtu ambaye ni dhaifu katika ilmi, huyu ndiye anaogopa manhaji ya radi. Kwa hiyo maneno haya yanatuonyesha wazi ya kwamba jambo la kuradi na kumkosoa anayekosea ni manhaji ya as-salaf. Walikuwa alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam akifanya radi, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amefanya radi, akafanya radi Mtume alayhi salatu wasalam, kadhalika masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam wakafanya radi. Hadha manhajun mu'tabarun inda as-salaf, ni manhaji ni kuzingatiwa kwa as-salaf. Ndugu zangu katika imani, siku zote alama za watu waliopinda, alama za mahizbi, min alamati al-hizbiyin, miongoni mwa alama za mahizbi al-kadhib, ni swala la uongo. Hii ni alama wao wako nayo. Anaweza akazungumza kitu mwezi huu alafu mwezi ujao amesahau, kama alisema vile akasema leo tofauti naye alizungumza mwanzo, na hii ikawa ni miongoni mwa alama za mahizbi. Kadhalika miongoni mwa alama zao ni wao kufuatana katika uovu, katika munkar. Anasema Allah tabaraka wa taala katika suratul maida ka aya nambari 78, lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dauda wa isa bin maryam, wamelaaniwa wale ambao wamekufuru katika bani Israili ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam, juu ya ulimi au kupitia ulimi wa nabiyullahi Daud na Isa bin Maryam, ambaye al-allama al-Baghawi rahimahullah ametaja kwamba nabi Daud aliwahi kuomba dua Allah tabaraka wa taala awalaani bani Israili kwa kupitia ulimi wa nabi Daud na Isa mwana wa Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, hizo au wamelaaniwa ni kwa sababu ya vile walivyoasi na walivyokuwa wakifanya uadui, wakalaaniwa. Walikuwa wanafanya makosa gani? Anasema Allah, kanu la ya yatanahawna an munkarin faalu, aya nambari 79, walikuwa hawakatazani juu ya munkar, uovu waliokuwa wakiufanya walikuwa hawakatazani. Labisa makanu yafaalun, huwa hilo ndio jambo baya ambalo walikuwa wakilifanya wao. Kwa hiyo kutokatazana mabaya na kuungana katika mabaya na kuteteana, hili jambo ilikuwa ni sababu ya kulaaniwa Banu Israili. Ayuha nasu ibadallah, kwa hiyo jambo la msingi ni watu kutoteteana katika uovu wanaofanya. Ukimwona mwenzako amefanya uovu, basi usimtetee katika uovu, hata kama atakuwa ni upande wako. Anasema Allah tabaraka wa taala katika sura Tauba, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah tabaraka wa taala na kuweni katika wakweli, au kuweni pamoja na wakweli. Wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wakweli. Kwa ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anausia swala la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, wa hiya wasiyatun azimatun, na huo ni usia mkubwa kabisa. Ausa Allah subhanahu wa ta'ala ibada, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amewasia waja wake jambo la kumcha Allah. Hakika tuliwahusia wale ambao walikuwa kitabu kabla yenu, wa iyyakum, na nasaha hizo tukakupeni nyinyi, anittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wasia wa kumcha Allah ni wasiyatun adhimatun ghaliyatun, ni wasia ambayo ni mkubwa ambao ameotoa Allah subhanahu wa ta'ala, anawahusia waja wake Allah tabaraka wa ta'ala. Na kuweni pamoja na wakweli. Anasema al-allama al-baghawi rahimahullah, ma man sadaqa Allah al-imana bih, kuweni pamoja na yule ambaye amemsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwamini. Fahakafa kaulahu bifi'lihi, akaihakikisha kauli yake kwa vitendo vyake. Walam yakun min ahli nifaqi fihi, na wala hakuwa katika watu wa unafiki ndani yake. Anasema alladhina yukadhibu qilahum fi'luhum, wale ambao kitendo chao kinakadhibisha kauli yao aliyoisema, hawa ni watu wa unafiki. Leo waweza kuzungumza haya, lakini kitendo alichotenda kwa kinyume na yale ambayo ameyasema. Ayuha nasu ibadallah, anasema sahaba, yani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, fima dhukira anhu, katika yale ambayo yametajwa kwake yeye, idha qara hadhihi al-aya, alipokuwa akisoma ya hii wa kunu ma'as sadiqin wa yata'awwaluhu, alikuwa akitolea maelezo, anasema anna dhalika nahyun min Allah 'anil kadhib, hakika hilo ni katazo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na jambo la uongo. Allah anakataza watu wasiwe pamoja na uongo. Sasa kijana huyu ambao tumemtaja, Abdullah Juma Makarate, yubhiru al-kadhiba, anadhihirisha uongo wazi wazi. Sasa yeye alifanya hitimisho ya radhi, mimi sikufanya, nikakija baada ya kuona mtu mwongo, na ule uongo mpaka mwenyewe anazungumza mwenyewe ajue mchana hapa anadanganya. Yaani ukimsikiliza tunapoongea mwenyewe usema yeye mwenyewe anajua hapa anadanganya. Mtaona maajabu. Huyo kijana wakati zile radhi zinamchapa, aswari mulibatari, upanga mkali ulikuwa unamchanachana, kila akijaribu kusimama unamchana. Sasa huyu alipoona hali imekuwa ngumu, akawa amesafiri kwenda Dar es Salaam. Fi baiti min buyuti Allah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, alikuwa anafanya muhadhara. Aliahidi huyu Abdullah Juma Karate, baada ya kumradi kuhusiana na mukaddimatu at-talaliya, aliahidi katika nyumba za Allah, alisema hivi, lau anasema nikirudi nitaendelea kumjibu, nitamradi. Na wakaandika bango, wakaandika kwa mahizbi akiwemo Abu Fauzani, ajiandaye kujibiwa na Abu Hatim atakaporudi insha Allah. Wakaandika bango kabisa, ametoa ahadi katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah kwamba akirudi atafanyaje, atajibu ataradi. Sasa ajabu uongo. Aliporudi alikaa hakuradi, aliporudi akasema sisi hatuwajibu hawa kwa sababu sio lengo letu kubishana, kwa hiyo hatumjibu tena. Mwanzo kaahidi kwamba atafanyaje, atajibu. Amerudi anasema atafanyaje, hatujibu. Hadha kadhib, huu ni uongo. Hapa kuna mawili sasa, kuna uongo na kuna kukhalifu ahadi aliyowekea Uislamu. Haya ni mambo mawili sasa. Kwa hiyo jambo la kwanza ni uongo, nikirudi nitamjibu. Nasema yeye huu mukaddima tukal ameelewa upande mmoja, sasa nikirudi nitamjibu. Aliporudi anakuja na mengine sasa. Anasema au tusimjibu au asijibiwe. Sasa atuelewe kwamba atajibu au hatajibu, kwa sababu ashasema atajibu alafu anasema asijibiwe. Umeelewa eh? Kwa hadha kadhib, huu ni uongo. Na uongo ni dhambi hatari sana. Al-kadhib ni dhambi kubwa sana katika madhambi ya kabai, katika madhambi makubwa al-kadhib, jambo la uongo. Al-Allama Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala mitaja al-kadhib min al-kabair, kwamba uongo ni katika madhambi makubwa. Bali utakuta yale madhambi waliyofanya Banu Israili walikuwa kititiana pia. Yaani kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani maovu wanayoyafanya. Sasa kuna kijana mmoja hivi anaitwa Abu Zaid, huyo wasijua mwandege. Abu Zaid huyu anaitwa Abu Zaid Mbogo. Kweli Mbogo, maana sikiliza na kuongea ni kweli Mbogo. Anaitwa Abu Said huyo. Yeye alizungumza uongo. Mimi nilimchapa ndio mradi, yeye alisema hivi. Sasa hawa mahizbi hawa wanapomkosoa Sheikh Yahya al-Ajuri aliposema kwamba Mtume sasa leo ni mujtahid, maneno yale yazungumza. Mimi nikambainishia. Kadhalika pia nikamkosoa kwamba Ajuri ndio alisema hivi, na nikamwekea sawa, nikamwekea pamoja na adila mbalimbali kuonyesha kwamba Ajuri ndio alifunza maneno haya. Cha ajabu hichi, alipokuja kuiba akasema mimi sijasema hivyo. Umeelewa eh? Uongo. Tukakata sauti yake kama ilivyo tukarusha, kwamba sauti yake hiyo anazungumza. Eh, pamoja na sauti yake pia anaendelea kukataa. So, sijazungumza hivyo. Mimi nataka kusema sio sauti yangu. Sio akakataa tena hajasema. Umeelewa eh? Uongo. Sasa nikategemea kwamba Abdullah Juma atakapofika atamhusia ndugu yake, bwana wewe kuwa mkweli, sauti yako kumisikia, unasema maneno haya na umekosolewa, kuwa mkweli. Aliporudi yeye makaratia anamtikia Abu Zaid, anasema hivi, cha ajabu Abu Zaid amezungumza mambo mengine, akaja kufozani akazungumza mambo mengine kabisa. Kitu gani anazungumza Abu Zaid? Ayuha nasu ibadallah, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, kuweni pamoja na wakweli. Anatetea uongo hapo. Na utagundua kwamba hawa watu ni mahizbi, na ndio maana anasema Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alayhi rahmatullah, anasema alamatul izbiyya thalath, alama za izbiyya ni tatu. Anasema al-kadhib, alama ya kwanza ni uongo. Yaani uongo ni katika alama za kumbeni kwamba huyu mtu ni hizbi, utagundua uongo wake. Yaani anajifaka mwenyewe, anajidanganya, sauti yake ipo kana anakudanganya kwa kusudi, utajua kwamba huyu mtu ni hizbi. Umeelewa hapo eh? Naam. Sio hivyo tu. Kuna mmoja anaitwa Abu Khatib katika hawa mahajawira. Abu Khatib yeye alikuwa anafuatilia zile rububi zinapokwenda, kuanzia ya kwanza swali mubatari na ile ambayo makaratia yake ita mitarakatu min hadidi, nyundo ya chuma, akawa anafuatilia zile mpaka mwisho. Alipoona mwenzake anabano akazungumza hivi, huyo Abu Khatib. Kwa sababu tulikuwa tunamkosoa makaratia katika mambo ya lugha, utajaji majina ya watu, mala asemi huyu sijui nani, tunamwambia hapa sio hivyo, sio Asulma, hapa ni Salma eh, Zuhair bin Abi Sulma eh, anasema hapa Salma, tunamwambia sio Salma, hapa ni Sulma. Tunamkosoa maneno mambo kama hayo, tunamkosoa kwenye kuwataja baadhi ya watu wanawataja yeye, Ibn Qarni anasema au Bukarani. Tunamkosoa katika baadhi ya makosa ya lugha ya Kiarabu anapotaja na kusoma na nini, tunamkosoa na yeye makosa yapo kwenye kuipu zake makaratia. Makaratia anakataa yeye hajakosea na sauti yake ipo. Umeelewa? Akaja huyo Abu Khatib, nikajua atamhusia ndugu yake kwamba bwana mche wa Allah, makosa ya kweli yapo na nini. Makaratia anasema hajakosea. Abu Khatib alipokuja, kwa sababu ni mwenzake, anasema hivi, huyo Abu Khatib anasema hivi, kama kuna makosa ya lugha basi watu wapite tu, lakini ila mnajadili muda mrefu mambo yasiyokuwa na faida. Umeelewa hapo eh? Yaani mimi tunajadili kwamba hapa umesema swahibu hawa, swahibu hawa, mimi hapa sema swahibu hawa, ili ni kosa hili. Si ndio eh? Na ile man kana yudandinu anna al-alima yusibu wa yukti. Umeelewa eh? Mimi nikamwambia sio yukti hapa, anna al-alima yusibu wa yukti, wanasema hapa sijakosea, nikakosea yeye. Fa hadha swahibu hawa, ndio sio swahibu. Fa hadha swahibu hawa. Umeelewa eh? Naam. Pia maneno ya Imam Malik rahimahullah anasema anna al-alima, anasema kwa kulluna radun wa marrudun alayhi illa sahiba hadha al-qabr. Tukawa tumemradi kwamba hapa kuna makosa ya kilugha, Hapo umekosea kilugha. Asabu khatibu anakuja anasema hivi, ah, unajua kama kuna makosa yako basi watu wapite kama kuna makosa yako. Sio kwamba umekosea kama kuna makosa yako. Hilo lugha inamaanisha nini? Anataka kutetea, si ndio eh? Anatetea ule uovu anaofanya, kama kuna makosa yako basi watu wapite. Wajaribu kusema mambo yasiyo kuwa na faida. Mambo yasiyo kuwa na nini? Yasiyo kuwa na faida. Msikae muda mrefu mnajadili mambo yasiyo kuwa na faida. Haya pia maneno haya akayataja Abdullah Juma Karate kwamba mtunakana jili muda mrefu mambo yasiyokuwa na faida. Lugha haina faida, si ndio? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema al-lughatu al-arabiyyatu min ad-dini, lugha ya Kiarabu ni katika dini. Itakuwaje haina faida na hiyo ni katika dini? Itakuwaje haina faida na maulama walizingatia kuwa lugha ya Kiarabu ni katika dini? Mmeelewa hivyo eh? Kuna maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah anataja kuhusiana miongoni mwa faida za lugha ya Kiarabu. Bali maulama wamefikia kiwango wanasema haiwezekani mtu akajua lugha dini vizuri pasina kujua lugha ya Kiarabu vizuri. Haiwezekani. Atakuwa na mapungufu tu katika kujua kwake dini. Haiwezekani mtu akajua dini vizuri alikuwa hajui Kiarabu, haiwezekani. Lakini wao wanasema kwamba lugha haina nini? Haina faida. Swali tunawauliza huyo Abu Khatibu wa Makarate wa wajibu ni swali na Abu Zaidi pia kama ataweza. Maana Abu Zaidi huyo naisi ameoza sasa hivi. Kama wataweza watajibu swali hili. Kwamba nani katika maulama wa Ahli Sunna wamekutangulieni kusema kwamba lugha ya Kiarabu haina faida? Swali hilo. Wakijibu hili mtaona kama watajibu. Si mchezo. Hatari. Sasa utaona kwamba hawa watu wanakithirisha uongo. Kadhalika pia wanateteana katika uongo. Uongo wanaofanya teteana. Mshairi wa Kiarabu amemwita Sheikh Arabi kama ni kunguru mwenye nuksi. Si ndio eh? Sasa Makarate atakiwa atetee hili hapa hivi. Kwa sababu yeye mshairi hajatubia, anasema sema unajua yeye kwenye mukaddima tutalalia Waarabu walikuwa wanaanza besi zao kwa hivi. Ayuha an-nasu ibadallah, ittaqullaha rabbakum. Qala an-nabiy alayhi salatu wassalam, iyyakum wal-kadhib. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, tahadharini na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, kwa sababu uongo unampelekea mtu katika uovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na uovu unampeleka mtu motoni. Kwa hiyo watu wasiendelee kuwa waongo, wala wasinusuriani katika uongo ambao wao wanaufanya. Ayatul munafiqi talaga, nasema Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi nani? Sahaba gani amesimulia hadithi hii? Abu Huraira radhiyallahu anhu. Ameipokea nani? Al-Imam al-Bukhari. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, ayatul munafiqi talaga. Sawa, sio mutafaqun alayhi, Imam Bukhari yuko. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, alama za munafiki ni tatu, idha wa'ada akhlafa. Akiahidi anakwenda kinyume na ahadi zake. Sasa wewe Makarate ulishawaahidi Waislam, tena fi baiti min buyuti Allah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, kwamba nitakaporejea nitamjibu kuhusiana mukaddima tutalalia. Swali la msingi, je, umekhalifu ahadi yako au umeitimiza? Na kama umeikhalifu, uko wapi wewe na hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, idha wa'ada akhlafa? Munafiki yakiahidi anakwenda kinyume na ahadi yake. Na yeye alisema kwamba mahizbi Makarate anasema mahizbi wamekumbwa na unafiki. Akasoma hadithi hii. Sasa hadithi hii inamgeukia yeye kwamba yeye ndo aliahidi na hajatimiza. Na hiyo hata wenzake wanajua kabisa aliahidi na hajatimiza. Kimya mpaka leo. Si ndio eh? Tayeb. Wa idha haddatha kadhaba. Na akizungumza munafiki anasema uongo, si ndio? Makarate alisema hivi kwamba na tunamuomba kufauzani asikimbie. Kwa kuwa ameingia kwenye hii radi hii asikimbie. Na inshallah sisi hatutakimbia. Tunamuomba na tunamfunga na kamba asikimbie. Sasa yeye aliahidi kwamba hatokimbia na mimi nisikimbie. Si ndio eh? Kadhalika pia aliwaambia Waislamu kuhusiana kwamba hili jambo ataendelea nalo, hatochoka. Na mtu mmoja ndugu yetu alimpigia simu akamwambia yeye hataacha kuniradi, ataendelea, si ndio eh? Sasa sijui leo yuko wapi, amekaa kimya. Mmeelewa? Amekaa kimya. Akatokea Abu Zaid. Abu Zaid akaanza kujibu maneno, akajua akaona mwenzake huyu kiazi, yani huyu kiazi zaidi anazidi kuharibu. Ikabidi aingilie kati Makarate. Akamwambia usimjibu baada ya kuona mwenzake ni kiazi. Sasa kwa nini mnakataa kujibu na mmeahidi kwamba mtajibu? Ina kiyami saa. Mimi tulikubaliana mimi na yeye kwamba tuturadiane mpaka tufe. Asikae kimya hata mmoja. Sasa sijui amekimbilia wapi huko. wamekaa kimya hawaeleweki eleweki. Umeelewa hapo eh? Naam. Kuna mwingine sijui hata kama kuswali anajua, anaandika makala. Je, makala ukisoma ni sio mtu atakao atafundishwe. Sema hapa subhana rabbiyal aala mara 40 tena. Yaani haelewi. Makala anaandika mara pilipili ya macho kwa gufuzani. Ile makala anafanya tu mpepeke yangu hivi size hiyo. Sasa watu wengine hao wanajiuliza hawa wanaandika. Kuna mmoja amesoma naye judo. Anasema huyu bwana huyu mpaka sasa tunaondoka basi sio kama kusali kwa anajua hata Qur'an anajua kusoma. Ni kweli yani uliyasema kwenye radi basi mmoja kati watu wanamfahamu akatolea ushahidi ni kweli. Hata kusoma Qur'an pia zikaa hajui. Hajui. Sio kama zikaa hajui kusoma Qur'an. Yeye anaandika radi tena hivi. Radi kwa upozani huko makala kwa njia ya makala. Umeelewa hapo eh? Naam. Sasa hawa sio watu wa kuwajibu hao. Umeelewa? Yaani hawa ambao wanaandika makala hawa sio watu wa kuwajibu. Kwa sababu makala zao ukizangalia tu zina harufu ya unaswara. Harufu ya Ukristo umejaa kwenye makala zao. Mgeni anasemaje anamwingilia katika makala anasema hivi. Sasa wewe uko dhani uliposema kwamba sijui kitu gani vile anasema kwamba eh tuambie ni baada ya mwezi, baada ya mwaka. Yaani sala makala tele ni jibu na nibishia mimi tena. Sasa ndio yule anakasaje anakaa makala ya Yahudi huyu au mnaswara huyu au ndio yale kwamba wanataka msaada kwa Allahu musta'an wa alayhi. Umeelewa eh? Naam. Kwa hiyo hii ndio hali ya vijana hawa. Kwa hiyo sisi tunawanasihi tu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na wazungumze ukweli. Na warudi uwanjani. Sisi bado midomo inawasha. Tunaona tunapata hamu ya kuongea muda wote ni kwa radi mahajawi na tunapata hamu muda wote. Sasa wao wamekimbia hivyo. Hawaelewi walipo. Umeelewa eh? Naam. Kwa hiyo anatakiwa warudi. Tuna madeni mawili kwao. Yale ya mwanzo maswali yetu hawajibu swali hata moja. Au kuna aliyojibu mmesikia? Ile maswali tuliouliza wale. Sasa mkandima tunalia hawajibu, si ndio eh? Kila kitu hakuna alichojibu. Kwa Abu Zaid pia maswali tunamuuliza amejibu. Pia naye amekimbia na kataa tu ya ile ile ile si ndio swali. Na mimi sijazungumza kwa sauti yake tunaona. Mimi sijasema na sauti yuko. Umeelewa? Eh. Kwa hiyo hao watu ni watu waongo. Kadhabun ni watu waongo hao. Kwa hiyo na saa zangu kwenu ayuha lefwa kwamba mtawabaini watu waongo watakapobadilika badilika. Anasema Hudhaifa tu Ibn al-Yaman rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu wa iyyaka wa talawun fi dini Allah. Na nakutahadharisha na kubadilika badilika katika dini ya Allah fa inna dini Allah wahidun. Kwa sababu dini ya Allah ni moja tu, hakuna kubadilika badilika. Mala hakuna kukimbia, mala baadaye umekimbia. Mala nitamjibu nikirudi, mala umekuja unasema sijibu tena. Sasa kuna kubadilika badilika katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa fa inna dini Allah wahid. Dini ya Allah ni moja, hakuna kubadilika badilika. Umeelewa hapo eh? Naam. Kwa msiingie katika shubha za vijana kama hawa. Kwa hiyo hawa leo tulikuwa tunazungumzia tunapalaza kwa kirafiki, si ndio? Tunapalaza kirafiki au makaratini na nani? Hii ndio manhaji salaf. Hatuogopi radi. Radi ni katika manhaji yetu. Si ndio? Na ukimsikia mtu anasema, "Eh, rududi hizi unajua wewe?" Huyo tunampigia mashaka, wewe kwa ni salafi au hizi? Mbona wewe haieleweki? Umeelewa eh? Kwa Abdullah Juma Makarate haya ndiyo mabalaa yake. Sasa tunasema hivi, sababu katika radi ya mwisho anasema hivi kwamba unajua Abu Fadhani anafanya fujo. Sasa hiyo fujo yeye anafanya hii fujo ya zipi? Umeelewa? Yeye ametukana katika radi zake baada ya kuona anashinda kaanza kutukana. Tena sasa alipokuwa ajue na radi mimi, alikuwa akizungumza mara mtaje watu wengine wasihusika, mara pia Abu Fadhli, mara mtaje nani, mara mambo ya baraza taasisi. Sasa sisi tunazungumzia balizo. Umeelewa hapo eh? Si tuko kwingine yana ananganikia kwenda kwingine. Sisi huko hatujeni. Maadamu tashio kutupeleka kule, anasema mimi kuanzia leo simjibu tena. Aje ajibu hapo sikimbie. Hizo lugha za kukimbia hizi. Si ndio kwa? Naam. Subhanallahi wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.